تفسیر آیت نمبر 179 سے 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، جس کو پیدا کیا جہنم کے لیے، كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنوں اور انسانوں کو، بہت سے جن اور انسان تو پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون بہا، وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، وہ سمجھتے نہیں. ولہم اعین، ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں. ولہم آذان، ان کے لیے کان ہیں، لا یسمعون بہا، وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں. اولئک، یہ لوگ کل انعام، جانوروں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ہم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں. یہاں غفلت کی سزا بتائی جا رہی ہے. غافل لوگ، جن کے پاس دل، آنکھیں، کان، سب کچھ ہیں، لیکن وہ ان سے کام نہیں لیتے، اس لیے ان کا انجام جہنم ہوگا، آگ ہوگی. ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ ہے اس آیت کا سمپل مطلب، جس میں اصل سمجھنے کی ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ نمبر ایک، ہم غفلت سے باہر نکلیں. غفلت کیا ہوتی؟ کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرنا، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنی خواہش کے مطابق جینا، اہم چیزوں کو اہمیت نہ دینا، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی فکر نہ کرنا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک اسکول میں جانے والا بچہ، ایک بچہ جو اپنی پڑھائی سے، ہوم ورک سے، امتحان سے غافل ہے. اسے یاد ہی نہیں کیا ہوم ورک ملا، اسے یاد ہی نہیں امتحان کب ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ وہ اور کھیلوں میں مصروف ہوگا اور اسی کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہوگا. اس کے برعکس دوسرا بچہ جو کہ حساس ہے، سمجھدار ہے، کانشیس ہے، کیئرفل ہے، وہ ہر روز پڑھنے میں بھی توجہ رکھے گا، ہوم ورک کو بھی توجہ سے کرے گا، اور امتحان کی تاریخوں کو بھی یاد رکھے گا اور اس کے لیے تیاری بھی کرے گا. ہیں دونوں ہی ایک کلاس میں، لیکن دونوں کا رزلٹ بالکل مختلف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا ایٹیٹیوڈ بالکل فرق ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو تو داخلی فیل ہونے کے لیے کرایا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کا مقصد فیل کرنا ہے بچے کو پڑھا کر. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے تو آثار اور اس کے اعمال اور حرکتیں ہی بتاتی تھی کہ یہ فیل ہوگا. یعنی سال بھر اس کا جو رویہ رہا، اس کی بنا پر ماں کو پہلے ہی پتا تھا یہ پاس نہیں ہو سکتا، یا کوئی بھی جج کر سکتا ہے، استاد جج کر سکتا ہے کہ یہ بچہ پاس نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح اللہ تعالی اپنے بندوں کے بارے میں ان کی حرکتوں، ان کے کاموں، ان کی سوچوں کے بارے میں ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے. یہاں پر دراصل تقدیر کا مسئلہ آتا ہے. تقدیر ہے علم اللہ السابق. تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے، سابق سبقت لینے والا یعنی پہلے سے. ہمیں کسی چیز کا علم کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھنا علم کے ذرائع میں سے ہے نا. جب کوئی چیز ہو جاتی ہے مخلوق کو اس وقت علم حاصل ہوتا ہے جب کوئی چیز مخلوق کے سامنے پیش آ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو علم کب ہوتا ہے؟ پیش آنے سے پہلے ہی. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا. عالم الغیب والشہادہ, غیب اور حاضر کا جاننے والا, جبکہ انسان صرف کس کو جانتا ہے؟ حاضر کو, غیب کو نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کا علم, وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے. اور کرسی کا مطلب کیا ہے؟ علم. اس کا وسیع علم ہر چیز پر محیط ہے. ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. تو تقدیر دراصل اللہ تعالی کا وسیع علم ہے, اس کا حصہ ہے. تو جب اللہ تعالی بندوں کو پیدا کر رہا تھا تو اسی وقت اس کو معلوم تھا کہ یہ بندے غلط کام کر کے جہنم میں جائیں گے. اور غلطی کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ عقل استعمال نہ کرنے سے, یعنی وہ حواس جو اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو دیے ہیں, اچھے برے کی پہچان کے لیے دیے ہیں, ان کو استعمال نہ کر کے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک شخص کے پاس پیسے ہوں اور وہ انہیں غلط کام میں استعمال کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ نقصان اٹھائے گا. تو جس طرح ہم پیسوں کو ایک ویلیو کرتے ہیں, اسی طرح ہماری آنکھوں کی بھی ایک ویلیو, ہمارے کانوں کی بھی ہے, ہمارے دل کی بھی ہے. تو جو لوگ ان چیزوں سے اچھے کام لینے کی بجائے غلط کام لیتے ہیں وہ لوگ دراصل نقصان اٹھا جاتے ہیں. تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا, جبر نہیں کیا کہ وہ ضرور جہنم میں جائیں, بلکہ پیدا تو ان کو اچھے کاموں کے لیے کیا تھا. ان کو دل, دماغ, آنکھیں, کان سب دیے تھے, لیکن انہوں نے ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا, بلکہ ان چیزوں سے وہ غلط کام لیتے رہے, جس کے نتیجے میں وہ بالآخر جہنم کا ایندھن بن کر رہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے بیہیویئر کے بارے میں کچھ جانتے ہوں تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آپ کو پہلے ہی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیا کرنے والا ہے. اور جس چیز کے بارے میں آپ جتنا زیادہ تجربہ, مشاہدہ اور علم رکھتے ہوں اس کے بارے میں آپ اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر پریڈکٹ کر سکتے ہیں. انسان کا علم تو ناقص ہے, اس لیے اس کی جو پریڈکشنز ہیں وہ بھی ناقص ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, مکمل ہے. اس لیے انسانوں کو پیدا کرتے ہوئے اس کو پتا تھا کہ یہ کیا کریں گے. اور بنیادی چیز جس پر ہماری توجہ رہنی چاہیے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی ان فیکلٹیز کو بہتر طور پر استعمال کریں, غفلت سے باہر آئیں. قرآن پاک میں بہت جگہ پر کان, آنکھ, دل کی بات ہوتی ہے. اور فزیکلی بھی آپ دیکھیں کہ جب دل بند ہوتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے. کان نہیں سنتے جب سو سکتے ہیں, سونے کے لیے آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی ہیں. تو جس طرح ان اعضاء کے بند ہونے سے انسان سو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے, اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر ہمارے یہ اعضاء بند ہوں, غافل ہوں, تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے. بہت سی نشانیاں ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم کو نہیں دکھائی دیں گی. ایک اور بات یاد رہے آپ کو کہ حق اور سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر آدمی کو خود پانا پڑتا ہے. یعنی سچائی بھی رکھ دی گئی اور آنکھ کان دل بھی دے دیا گیا. ذمہ داری ہماری کیا لگائی کہ ان آنکھ کان کو استعمال کر کے جہاں ہے اسے ڈھونڈ لو, پالو, تلاش کر لو, کوشش کرو. کوشش شرط ہے پانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پانے کے لیے ہر انسان کو کچھ صلاحیتیں عطا کی. جو شخص ان کو استعمال کرتا ہے وہ سچائی کو پا لیتا ہے. تو گویا سچائی کو پانا ہر شخص کا ایک ارادی اور شعوری فعل ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو ارادہ بھی کرنا پڑے گا اور سوچی سمجھی کوشش بھی کرنی پڑے گی. اور اس کے برعکس جانوروں کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھینس کی آنکھ کا سائز ہماری آنکھ سے بڑا ہو. گائے کی آنکھ کبھی دیکھیے یا بکری کی آنکھ دیکھیے, ہم سے زیادہ چمکتی ہوتی ہیں. لیکن ان آنکھوں کو وہ سب نظر نہیں آتا جو ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے ہم اگر آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تو اللہ کے نزدیک پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے. چوپائے یا مویشی جو ہیں ان کو عقل اور تمیز نہیں دی گئی, اس لیے ان کو ہدایت کی تلاش کرنے کا مکلف ہی نہیں قرار دیا گیا کہ وہ اپنی کوشش سے ہدایت تلاش کریں, کیونکہ ان کے پاس تمیز ہی نہیں ہے. وہ اچھے برے کا فرق ہی نہیں کر سکتے. انسان کو اس کی صلاحیت بخشی گئی, توفیق بخشی گئی, پھر اگر انسان اس سے کام نہیں لیتا تو ان سے بدتر قرار پاتا ہے. دیکھیں نا, جانوروں کو تو جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ پروگرامنگ کر دی. ان پہ نہ تو نماز فرض ہے, نہ ہی غور و فکر فرض ہے, نہ ہی کوئی ذکر کرنا. بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو پروگرامنگ رکھی اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں. ان کا اس طرح حساب بھی نہیں. لیکن انسان کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے, آزادی دی ہے, قوت دی, پھر اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا تو وہ مجرم. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اکثر ہم لا یعقلون, اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے, ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اگر ہم اپنی ذات کی حد تک دیکھیں تو جتنی ہماری عمر ہے اتنے ہی سال سے ہم کو یہ سب کچھ ملا ہوا ہے, آنکھیں, کان, دل. لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ ایک اپنائیت کیوں نہیں محسوس ہوتی تھی؟ کیونکہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے, کیونکہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. آنکھ اس وقت بھی نہیں دیکھتی جب باہر کی روشنی نہ ہو. اسی طرح ہمارے اندر سچائی کی طلب ہو بھی لیکن ہم آنکھ کھول کر اس کتاب کو پڑھیں نا, سچائی کہاں سے ملے گی؟ نہیں مل سکتی. دیکھنے کے لیے آنکھ کی روشنی بھی ضروری ہے, خارجی روشنی بھی ضروری ہے. اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی روشنی چاہیے ہوتی, ورنہ انسان کو ہدایت نہیں ملتی. ہمارے پاس آنکھوں کی روشنی تو تھی لیکن قرآن کی روشنی نہیں تھی, اس لیے ہم نے اپنے عقل فکر کو اور کائنات کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رب سے تعلق قائم نہیں کیا. اب کیا وجہ ہے کہ یہی قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں ہر چیز میں رب کی پہچان ملتی ہے؟ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ غفلت سے نکلے تو ہو گیا نا. اور اب بھی اگر آپ یہ کام نہ کریں اور غفلت میں پڑے رہیں, سوئے رہیں, اور یہاں پہنچ کے بھی سوئے رہیں, تو پھر تو آنا اور نہ آنا برابر ہو گیا. اگر ہماری آنکھ بھی بس اس طرح دیکھتی ہے جیسے ایک جانور کی آنکھ دیکھتی ہے, کہ وہ راستہ دیکھتی ہے یا اپنے خواہشات نفس کی چیزیں دیکھتی ہے. اب دیکھیں کہ بلی کو, مرغی کو, چیل کو, ہر ایک کو اپنا شکار کہاں کہاں سے نظر آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا دھیان ہی ادھر نہ جائے جو جا کے ایک مرغی ٹھونگ مار دیتی زمین پر, آپ سوچتے اس نے کیا کھایا, کیا نظر آیا اس کو, لیکن اس کو اپنی خواہش کی اپنی مرضی کی چیز نظر آ گئی, وہ پہنچ گئی وہاں. تو ہم بھی اگر جانوروں کی سطح پر جیئیں, اب صرف اپنی خواہشات کی چیزیں ہی ہم کو نظر آئیں, صرف انہی چیزوں پر ہماری نگاہیں جا کے ٹکیں, تو پھر ہم نے اور ان میں فرق کیا, جبکہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا, اس نے ہمیں اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ جاؤ اور دیکھو اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اور جو نعمتیں بنائی ان کے ذریعے مجھ کو پہچانو. لیکن ہم نے اس سے یہی کام تو نہیں لیا, سب کام لیے ان آنکھوں سے, سب باتیں بولی اس زبان سے, سب کچھ سنا ان کانوں سے, نہیں سنا تو اللہ کا کلام نہیں سنا, پھر دلوں کا حال کیسے بدلے گا. آپ دیکھیے کہ کائنات میں ہر وقت, یعنی آپ کہیں بھی بیٹھے ہو تو آپ کو آسمان دکھ رہا ہوتا ہے نا, اور اتنی بڑی نشانی ہے آسمان کی, چاروں طرف چھایا ہوا آپ کے اوپر, زمین دکھ رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پودے پھول پھل کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نہ کچھ دکھ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری آنکھیں اس کو عادتاً دیکھتی رہتی ہیں, اس میں سے خالق کو نہیں تلاش کرتی, نہیں پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خالق کی بات ہی نہیں پڑھی, خالق کو پہچانا ہی نہیں. تو ہمیں ارادی طور پر کوشش کر کے ان آیات کو پڑھ کے اپنے ان فیکلٹیز کو کام میں لا کر اس مقام تک پہنچنا ہے جو ہم سے ہمارے خالق نے چاہا ہے, اور غفلت سے نکلنا ہے, اور غفلت میں پڑے ہوئے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے, اور ان کو جگانے کا طریقہ بھی یہی ہے اسی روشنی کے ذریعے. یہی دن جب چڑھے گا تب بات بنے گی, ورنہ تو پھر غفلت میں پڑے ہوئے جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنات بھی پیدا کیے, اور جو قوتیں انسان کو ملی ہیں وہ جنات کو بھی ملی ہیں. لہم قلوبن, ان کے لیے دل ہیں, تو یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے, یعنی حساب صرف انسانوں سے ہی نہیں ہوگا, جنوں سے بھی ہوگا. ان کے لیے بھی آنکھیں ہیں, ان کے بھی کان ہیں, یعنی دونوں ہی مکلف ہیں, دونوں کا حساب ہے, اور دونوں کے لیے جہنم ہے اگر وہ غفلت میں زندگی بسر کریں. اس غفلت سے نکلنا ہوگا.